नहीं थी कभी ओ ऐसी दीवानगी। हाँ पहले नहीं थी कभी ऐसी दीवानगी। अब जिंदगी लगती हसी मेरे सनम तेरी कसम तुमसे मिलके। पहले नहीं थी कभी ऐसी दीवानगी। चाहत की लहरों में आ दोनों डूब जाए। अरे हम जो मिले तार जुड़े दिल से दिल के। पहले नहीं थी कभी ऐसी दीवानगी। हाँ पहले नहीं थी कभी ओ ऐसी दीवानगी। पहले नहीं थी कभी ओ ऐसी दीवानगी।